Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. ...95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 9 Aralık Çarşamba ve şu anda saat 11.30. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Maria Sezer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Elif Dağlı. Hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Nuray Hoca, hoş geldiniz. Elvan, hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Evet, ben çok kısaca Elif Hocam sizi tanıtmak istiyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve özellikle de çocuk göğüs hastalıkları uzmanısınız. Aynı zamanda Türk Toraks Derneği üyesisiniz. Bilmiyorum yönetimde de var mısınız şu anda ama. Geçmiş yönetimlerde oldum. Evet. Şu anda Çevre ve Akciğer Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesiyim. Çok güzel. Evet. O zaman hemen ben Elvan'a devretmek istiyorum sözü. İlk soru ondan gelecektir. Evet. Tekrar hoş geldiniz Elif Hocam. Ben esasında Güran söylediklerine bir ufak ilave de yapacağım. Elif Hocamız özellikle Türkiye'de tütün mamulleri kullanımı konusunda karşı mücadelede en başta yer almış ve çok büyük uğraş vermiş ve hakikaten de büyük başarı göstermiş birisi. Onun için onu da o anlamda bir tebrik etmekte yarar var fırsatını bulmuşken. Şimdi şöyle, bu COVID-19 pandemisinde anladığımız kadarıyla yeni bir aşama söz konusu. İşte Mart ayında ilk resmi vakalar belirtildi. Ondan sonra Haziran'a kadar giderek artan sayıda vakayla karşılaştık ve de bir kademeli kapanma yaşadık. Ondan sonra Haziran-Eylül arasında bir normalleşme süreci yaşandı. Sonra Eylül'den sonra gene bir artış oldu. Ve ondan sonra da Kasım'da artık durum ciddi olarak kontrolden çıktığı anlaşıldı ve yeniden bir kapanma sürecine geçtik. Şimdi ilk bir şeyi öğrenmek istiyorum ben. Çok kısa bir o konuda bilgi alabilirsek. Bu salgında şu anda yaşanan ikinci dalga mı yoksa yanlış yönetilen birinci dalganın bir süreci mi? Biz Türkiye olarak birinci dalgada takıldık kaldık. Hiç birinci dalga sona ermedi. Öbür ülkelerde ikinci dalgaya geçme şansını yaşadılar. Yani en azından birinci dalgayı söndürdükleri bir süreç oldu. Biraz nefes alabildiler. Ondan sonra bir dalga daha ortaya çıktı. Ama bizdeki süreç şu şekilde ilerledi. Mart ayından itibaren ki şöyle de diyeyim, biz hani Mart'ı resmi sayıların başladığı olarak dillendiriyoruz. 11 Mart'ta bizde pandemi var dendi resmi olarak, ama geriye döndüğümüz zaman biz bunu hem hastalarımızın akciğer filmlerine bakarak anlayabiliyoruz, hem de kayıplarımıza bakarak, hastalık belirtilerini değerlendirerek bakıyoruz. Sanki Türkiye'de Aralık'ın sonundan beri bizde COVID vardı gibi değerlendirmek lazım. Ben çocuk göğüs hastalıkları hekimiyim. Hastalarımın birinin annesini Şubat ayında kaybettik. Ve o sırada viral zatüre dedi ama işin içinden çıkılamadı hastalık. Şimdi geriye döndüğümüz zaman COVID olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye'de isterseniz 2020'nin başından itibaren vardı bu hastalık diye ilerleyelim. Ve bunu da hatta Sağlık Bakanlığı'ndan da birlikte makale yazan bir kişi yurt dışına bu şekilde yazdı. Sonra Sehven yazıldı diye tarihleri değiştirdiler biliyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla hani bu Mart'tan önce vardı. Şimdi anladım. Biz Mart'tan itibaren incelemeye aldık hastalık sürecini diye konuşalım. Buradan itibaren bir korku halkı sardı ve inanılmaz şekilde uyum gösterdiler bütün kurallara. Evde kaldılar. Hatta yani sokağa çıkan kimse olmadı, gönüllü olarak evde kaldıkları süreler oldu. Maskelerini çok iyi taktılar, bütün kurallara çok iyi uydular. Ve ondan sonra bir sönme evresine girdi salgın. Bu sönme evresi şeye kadar devam etti, yani Haziran'ın başına kadar. Aslında şu Mayıs'ta hani biz AVM'leri açıyoruz dediklerine kadar devam etti. AVM'lerin açılması sanki hani arkadaşlar bu iş bitti, dağılın da istediğiniz gibi koşun oynayın gibi bir mesaj olarak algılandı. Ve ondan sonra da o tarihlerde üzülerek biz izliyorduk. Devlet yetkilileri de maskelerini indirmeye başlamışlardı fotoğraf karelerinde. O zaman topluma da bir mesaj ulaşmış oldu. Hani artık normale dönebiliriz, bu iş bitti ruh hali. Onun üzerine biz de hani ilkokulda nasıl bahçeye çıkıp teneffüste koşarak dağılırdık, onun gibi bir süreç yaşandı. Ve biz Haziran itibariyle asıl problem şehirler arası ulaşımın açılmasıyla başladı aslında. Çünkü yaz gelmişti, havalar sıcaktı. İstanbul'da ve büyük şehirlerde bulunanlar güneye doğru gitmeye başladılar. Güney illerinde ilk defa yükselişler görmeye başladık. İlk yakınmalar Mersin'den geldi, Adana'dan geldi, Gaziantep'ten geldi ve Antalya'dan geldi. Antalya'yı yatıramıyordu artık hastaları, turizm bölgesi olduğu için Konya'ya gönderiyorlardı ambulanslarla. Böyle bir tabloya girdiğimiz zaman aman dedik, frene tekrar bassak mı, halkı uyaralım. Hem Türk Toraks Derneği olarak hem bireysel biz hekimler olarak uyarılarda bulunmaya başladık aslında. Haziran'ın sonundan itibaren bulunmaya başladık. Ama bu arada toplu bazı faaliyetler de oldu. Mesela Ayasofya'nın açılması, bazı mitinglerin düzenlenmesi, tatil kredilerinin verilmesi, bir nevi birlikte olmaya çağrılar yapılmaya başlandı. Toplu birliktelikler için çağrılar yapılmaya başlandı. Buradan yola çıkarak vatandaşlarımız da rahatlamaya devam ettiler. Bu tabii Ağustos'a kadar geldi. Ağustos'tan sonra okulların açılması erkene çekilecekti. Okulların açılması gündeme geldiğinde baktık ki sayılar artmış. Yani zaten Temmuz içerisinde artmaya başlamıştı hastalık sayıları, vefatlar artıyordu. Ağustos'ta o kadar dramatik bir hale geldi ki biz okullar açılamaz artık diye toplantılar yapmaya başladık. Hangi koşullarla okullar açılır, hangi koşulla açılamaz tartışmalarımız oldu. Hatta kriterler belirledi aynı tarihlerde CDC, yani Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin okul açma kriterleri oturttu. Biz Türkiye olarak onları Ağustos'un sonlarına doğru bile uymuyorduk. Bu iş yani uyarılarımıza rağmen uyarılar ciddiye almadan devam edildi. Derneklerin uyarıları arttı. Türk Tabipleri Birliği'nin uyarıları arttı. Ama bu süreç içerisinde bizim hep üzülerek gördüğümüz maalesef sivil toplumun katkısı hep reddedildi. Yani karar verici pandemiyle mücadele eden resmi taraf oldu. Bu pandeminin içerisinde ön saflarda savaşan neferler ise ölmeye devam ettiler, hastalandılar, uykusuz kaldılar, emek verdiler ama asla masaya bir taraf olarak oturtulmadılar bu taleplere rağmen. Ve ondan sonra işte Eylül başladı. Eylül'de bir ara okullar açıldı. Okullar açılınca bu iş biraz daha arttı. O tarihlerde devletin verdiği resmi sayılara üzerinden yaptığımız çalışmalar bile çocuklarda iki kat COVID artışını gösteriyordu okulların açılmasından itibaren giden haftalar içerisinde. Bu yani öyle enteresan bir şey ki biz çağrıda bulunuyorduk, feryat ediyorduk, bilimsel çalışma sunuyorduk. Biz yaptıkça açılmalar devam ediyordu, dinlenmiyordu ve bu tırmandı tırmandı sonunda hani tam Türkçe'de söyledikleri mızrak artık çuvala sığmaz hale gelince biz de biraz sayı açıklayalım noktasına geldi. Çünkü o kadar çok Türkiye'de de çok zeki ve çok üretken insan grubu var. Yani bir ülkeyi baskı altına aldığınız zaman bunları susturamıyorsunuz. Öyle güzel insanlarla tanıştım ki ben internette de işte Belfort teorisi denilen teoriyi kullanarak aslında Türkiye'nin ne kadar doğru söylediğini veya ne kadar doğrudan saptığını gösteren bir kişi çıktı. Bu kişi durmadan raporlamaya başladı. Aslında doktor değil, istatistikçi değil, endüstri mühendisi ve Elvan ve birlikte mezun olduğumuz okulun mezunu. Ve adamcağız müthiş harikalar yaratarak Türkiye'nin yalanlarını ispat etmeye başladı. Onun dışında çok değişik çalışmalar oldu. Belki birazdan tekrar gündeme gelir. Artı ölüm hesabı diye bir hesap çıktı ortaya. Bunu aslında bütün ülkeler pandeminin birinci dalgası içerisinde Avrupa'da da yapmaya başlamışlardı. Çünkü devletlerin doğru söyleyen devlet çok azdı bu pandemi sırasında. En doğru söyleyen Belçika çıktı. Belçika bütün sayıları eksiksiz olarak hatta fazlasıyla vermesi gerekmeyenleri bile verdi. Ve yine Belçika'nın bir örneği var. Meslek hastalığı kabul etti COVID'i hem sağlık çalışanları için hem de servis görevinde yani bir şey taşıyanlar, postacılar, değişik memurlar yani eve kapalı kalamayacak hizmetlilerin hepsine meslek hastalığı olarak ilan etti COVID. Şimdi bu ülkeler ve bakıyorsunuz Belçika'nın sayıları en yüksek sayılar. Yani sanki dünyada en fazla da COVID Belçika'da varmış gibi görünüyor. Halbuki bu doğruyu söylemekle ilgili bir soru. Ve bu arada artı ölüm çalışmalarını da bütün dünya yapmaya başladı. Yani bu sayılar nasıl hesap ediliyor? Yani biz neyin sayısını veriyoruz sayı dediğimiz zaman? Hastalık öyle bir hastalık ki testini yaptığınız zaman pozitif çıkan insanlar var. Hasta olduğu halde pozitif çıkmayanlar var. Bir de sizin yaptığınız test %100 doğruyu gösteren bir test değil. Yani dünyada az sayıda test %100 doğruyu bir şey gösterir zaten. Ama bu test PCR testi dediğimiz test %40 ila 60 oranında doğruyu gösteriyor. Dolayısıyla yanılma payınız yazı tura atmak gibi bir şey zaten. Yani sizin pozitif dediğiniz adamlar pozitif kesin ama pozitif demediğiniz adamlar da COVID olabilir. Böyle bir testin üzerinden biz sadece Türkiye olarak sadece pozitif çıkanları ele almaya karar verdik. Bir süre sonra, bir nokta sonra dediler ki biz pozitif çıkanların da hepsini vermeyeceğiz. Neyi vereceksiniz? Pozitif çıkıp belirti gösteren insanları vereceğiz sadece. Yani çok büyük bir halka var. Bu halkanın küçülttük içinde bir tane noktayı bulduk ve onun sayılarını vermeye başladık bu halkanın içerisinde. Halbuki hekimler olarak biz biliyoruz ki bir hastalığı teşhis ederken pozitif olanlar kesin hasta. Pozitif olmayıp hastalığın bütün belirtilerini ve tomografi bulgularını, akciğerdeki hasarı gösteren insanlar da hasta. Bir de semptomatik olmayan yani belirtisiz olarak bu hastalığı geçiren, vücutlarında bu mikrobu taşıyan, hem testlere yansımayan hem de kendilerinin bile haberi olmayan bir grup insan var. Şimdi bunların hepsini çerçeve içine almazsanız bir kere pandemiyi kontrol edemiyorsunuz. Çünkü insanlar mikropları yaymaya devam ediyorlar. Bu sayılar neden önemli? Toplumun uyarılması için önemli. Neden biz Haziran'la Kasım arasında bu kadar açıldık ve bu kadar hasta sayısına ulaştık? Çünkü o sayıları net olarak halkımıza ulaştırmadık. Halka bunu ulaştıramadığımız zaman da halk zannetti ki biz açıldık saçıldık, her şey güllük gülistanlık, kimse hasta olmuyor, her şey kontrol altında, biz gezmeye devam edelim. Ben çok hızlı konuşuyorum ama durdurun beni. Yok, çok iyi gidiyoruz hocam. Bu noktada şöyle yani, bir şey yapmak istiyorum. Birkaç durak benim yani çok dolu olduğum bir konuda tabii, bu konuyu konuşuruz. Şimdi bu süreç içerisinde de dediler ki peki devletlerin doğru söylemediğini nasıl anlarız? İşte Benford teorisinden sapmakla. Bu Benford teorisini de ben sonradan öğrendim tabii. Mühendisler, matematikçilerin hepsi biliyorlar. Doğal sayıların dağılımı belli bir dağılım gösterilmiş. Yani bir ne bileyim şehirdeki ağaç sayısı veya nehirlerin uzunluğunun toplamı falan gibi sayıların bir dağılımı var. Bu dağılımı uymayan dağılımlar buluyorsanız bu mutlaka elle yapılmış. Yani insan eliyle müdahale ederseniz bir sayı dizisine bunu yakalamak mümkün oluyor bu teoriyle. Bu da çok kullanılan bir yöntem oldu dünyada. Türkiye 5 yalan söyleyen ülkenin arasına giriyordu her zaman. Yani 80 ülkeye bakıyorlardı, 75'i doğal sayı dizileri veriyordu. Doğal olmayan sayı dizileri verenler işte Rusya oluyordu, Türkiye oluyordu. Değişik işte ülkelerde tahmin edeceğiniz böyle bir şey oluyordu. Bunun üzerine bir de artı ölüp çalışması şöyle bir şey. Bu bütün dünyada da yapıldı. Türkiye'de de biz başladık. Hatta bunu biz Mart ayının başından itibaren yapmaya başladık geçen sene. Çünkü PCR testi pozitifleri alacağız sadece sayı olarak dedikleri zaman kaç tane hastayı boşa düşürmüş oluyoruz? Yani hasta olmasına rağmen saymıyoruz hastadan. Onu bulmanın bir yöntemi olarak ölüm sayılarına bakmaya karar verdik. Ölüm sayıları halka açık tutulan tek veri kaynağıydı. Bunlar E-Devlet'te veriler vardı. Hatta öyle veriler vardı ki bazı illerde hangi camiden kalktığı, namazın karşıda kılınacağı falan filan bile alabildiğimiz verilerdi bizim. Biz Türkiye genelinde de baktık ama en sonunda İstanbul'a küçülttük bunu. Ve Nisan ayında bu sayıların İstanbul'da çok artışa geçtiğini, geçen yıllara göre artışa geçtiğini gösterdik. Bu nasıl yapılıyor? 4 geri yıla gidiyorsunuz. Yani 2016, 17, 18, 19'a bakıyorsunuz. Aynı tarihlerde. Mesela işte 11 Mart'la 10 Mayıs arasına bakmış oluyorsunuz bütün senelerde. Bir de 2020'nin aynı periyoduna bakıyorsunuz ve karşılaştırıyorsunuz. O kadar enteresan ki ben bunu bilmiyordum. İnsan ölüm sayıları üst üste aynı gidiyor. Yani çok az değişiyor. Minimal oynamalar var ölüm sayıları arasında tarihlere baktığınız zaman. Birdenbire İstanbul'da korkunç bir ivme kazanıyor Mart'tan sonra. Bunu açıklayacak başka bir nedeniniz yoksa ölüm sayılarını, işte 4500 fazladan ölüm vardı İstanbul'da sadece. Daha sonra tabii bunu Kasım'a kadar genişletti arkadaşlar artı ölümlerin 53.000 bir artı ölüm görünüyor. Bu şu demek oluyor. Demek ki bir PCR pozitif dediğimiz insanlar küçük bir grubu oluşturuyor. İkincisi PCR negatif olup da ölmüş olanların bir kısmı kayda geçmiyor. Bunun örneklerini de nasıl yaşadı arkadaşlar, sağlıkçılar onları konuşurken de anlatabilirim. Diğer nedenlerle de mesela kalp krizleri arttı diyorsunuz. Bu kalbi tutabiliyor korona. Yani COVID-19 nedeniyle olmuş ölümlerin bir kısmı zaten bu hastalığa bağlı ölüm olarak kayda geçmemiş oluyor. Kalp krizi olarak veya beyin kanaması olarak geçmiş oluyor. Covid öyle bir hastalık ki yani beyin damarlarını tutuyor, böbrekleri tutuyor, karaciğeri tutuyor, vücutta döküntüler yapabiliyor, Alzheimer gibi belirtiler yapabiliyor. Yani sadece akciğer değil tutulum noktası. Dolayısıyla öbür hastalıklar atlanmış ve kaybedilmiş olabiliyor. Bir de başka bir şey var. Pandemi sırasında insanlar korkudan hastaneye gidemiyorlar. Kanser hastaları hastaneye gidemedikleri için kanserleri ilerledi ve kaybedildiler. Kalp krizi olanların, bunu Kardiyoloji Derneği gösterdi. Kalp krizlerinin çoğu üçte biri evde geçirilmiş gibi görülüyor. Gitmemişler hastaneye korkudan. Dolayısıyla bir de böyle hastaneye ulaşamamış olmanın meydana getirdiği ekstra ölümler oluyor pandemi sırasında. Ama şimdi biz yayın sırasında bekliyoruz. İstanbul ölümlerini Mayıs'a kadar, Mart-Mayıs arasında yazdık. Ama bizim arkamızdan birçok kişi benzer çalışmalar yaptı. Değişik illeri aldı, değişik süreçleri aldı. Yani tarih aralıkları farklı olarak birbirinden görüldü. Ama burada yani belirtilen ölüm sayısının çok üzerinde bir kaybımız olduğu görülüyor maalesef. Bunun dışında şöyle de bir süreç oldu. Elvan, sana Elvan diyeceğim, kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Eski arkadaşım olduğu için öyle söyleyeceğim. Yani çok eski değil mi? Çok. İlkokul arkadaşım. Tarihi söylemeyelim çok. Evet, ama ilkokul arkadaşım. Şimdi hani Elvan Bey demek tuhaf geliyor bana. Bu süreç içerisinde şunlar yaşandı. Ben böyle dert anası haline geldim. Yani bizim haberleşme ağlarımız var. Doktorlar, virüs hastalıkları uzmanları, bu COVID'le mücadele eden arkadaşlarla. Herkes derdini yazarken ben de onları böyle kucaklayan bir anne gibi olunca ondan sonra dertler daha fazla benim üzerime gelmeye başladı. Bu arada tabii ister istemez herkes telefon ediyor. Twitter'da bir şey atmışım, bende de bu oldu diyor. Bunların neticesinde büyük öyküler birikti bende. Örnek vereceğim bunlardan birkaç tanesini. Doktor arkadaş diyor ki, ben diyor COVID tanısı yazdım bilgisayara, hastaya giriş yaptım diyor. Ertesi sabah bilgisayarı açtım, COVID tanısı silinmişti diyor. Bir doktor arkadaş eniştesini kaybetti. Eniştesinin e-devlet kayıtlarının tam ölmeden önce silindiğini gördü. Gitti doktora sordu, e-devlet kayıtları tekrardan girilmiş ama adam öldükten sonra lağman yapılmış olarak girilmiş mesela. Adam ölmüş zaten. Covid'den öldüğünü ispat edemediğimiz ve kayıtlara isteyerek veya yanlışlıkla yansıtılmayan çok sayıda kişi ve hasta oldu. Yine doktor arkadaşlardan bir hanım arkadaş. Böyle ağlayarak anlattığı bir şey, COVID oldum, rapor almaya gittim, izin alacağım hastaneden ama raporuma COVID yazdıramadım dedi. Çünkü Sağlık Bakanlığı istemiyor dediler, benim raporuma bunu yazmadılar dedi. Çok hırslanmış vaziyette eve gitti. Şimdi bütün bu sorunlar içerisinde tabii COVID sayıları, gerçek sayıları yansıtması mümkün olmuyordu. Gerçek ölümleri yansıtması mümkün olmuyordu. Biz de sonunda şu noktaya geldik. Yani bize verilen resmi sayıların üzerinden bakalım hiç olmasın. Ama o resmi sayılarla öyle bir noktaya ulaştı ki artık ve o kadar inanılmaz noktaya geldik ki ve herkes verilerini sunmaya başlayınca bu veriler üst üste geldi ve çuvala sığmayan mızrağın ucu göründü. Ve ondan sonra resmi otoriteler dediler ki biz PCR pozitif olmayanları da vereceğiz bundan sonra. Şimdi öyle bekliyorsunuz ki yani birdenbire gerçek sayılara ulaşacağız diye hevesleniyorsunuz. Çok büyük bir yükseklik oluyor verilen sayılarda ama gerçeğin yine üçte birinde kalmış olduğunuzu görüyorsunuz. Çünkü gerçek sayıları hani nereden bileceksiniz siz gibi bir soru da oldu bir ara bizlere. Yani işte o zekanınıza da saygı gösterilmediğine üzülüyorsunuz çünkü nereden bilebiliriz? Biz toplama çıkarma yapabiliyoruz, birbirimizle konuşabiliyoruz, bazı hesaplar yapabiliyoruz. İşte bakıyoruz ki bir ilde 21 vefat olduğu gün Türkiye tablosunda 20 vefat görünüyor. Yani bir ilin sayısından daha az oluyor ise bunun artık büyük bir otorite olmaya da gerek yok bu hesabı yapmak için, doğru olmadığını söylemek için. Neticede Doğruya biraz yaklaştık diyelim bu süreç içerisinde. Ama süreçte hala çok büyük eksiklikler var. Ulaşmak istediğimiz çok şey var, yapamadığımız çok şey var. İdeali ne olurdu? Biz şimdi nasıl ilerleriz? Onları da konuşursak iyi olur. Ama beni durdurun ara vermek istediğiniz zaman isterseniz. Hemen ara verebiliriz ve sizi biraz dinlendirebiliriz hocam. Tamam. Evet, bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programa ikinci bölümle devam edeceğiz. Tamam, teşekkür ediyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümü yapacağız. 9 Aralık Çarşamba bugün saat 11.30'da başladık kayda. Siz bu kaydı bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Evet, Elvan, gene sana devrediyorum soruyu. Evet, esasında bu kısmı bitirmeden önce bir son birkaç cümleyle şeyi alsak Elif Hoca'dan. Çocukların etkilenmesi, kendisi zaten çocuk göğüs hastalıkları üzerinde özellikle uzmanlaşmış bir kişi olarak. Biz hep yaşlılar, işte belli bir yaş grubundan bahsediyoruz, 65, 80, 90. Ama çocukların da özellikle okullar açıldıktan sonra bayağı etkilendiğini de biliyoruz. Durum nedir orada? İlk baştaki gibi ve çocuklar etkilenmiyor şey kanısı hala geçerli mi? Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şöyle bir kanaat oluştu pandeminin başında. Çocuklar hastalanmaz. Çocuklar tamamen korunaklı canlılardır gibi bir görüş oluştu. Bu doğru değildi. Çocuklar mikrobu alıyorlar, mikrobu taşıyorlar, bulaştırıyorlar ve hastalanabiliyorlar. Ama bu hastalığın şiddet derecesi daha düşük oluyor. Bunun içinde değişik teoriler var. İmmün sistemleri daha mikrop özelinde gelişmediği için genel immün sistem koruyuculuğuyla bütün bizim bilmediğimiz mikroplara karşı da bir korumaları var gibi görülüyor. Bir de bu koronavirüsün nefes borusunda yapıştığı ACE2 reseptörü dediğimiz reseptör sayısında bir düşüklük var bu çocuklarda diye görüşler ortaya atıldı. Türkiye'de de hakikaten ağır çocuk vakaları pek olmadı. 17 çocuk kaybedildi koronavirüs nedeniyle bugüne kadar. Ve çocuklardan kaybedilenler genellikle başka zaten hayatı kısıtlayan hastalığı olan çocuklardı. Ve koronaya dayanamadılar diyebiliriz. Ama çocuklar ateşlendiler, evde kaldılar, değişik belirtiler gösterdiler. Örneğin vücut döküntüleri oldu, boğaz enfeksiyonları oldu. Gözlerine çok fazla inmedi. Hep konuşulan astımlı çocuklar, alerjik çocuklar daha ağır geçirir mi korkusundaydık biz. Wuhan yayınları ilk çıktığı zaman da kronik hastalık grubuna girdiği için daha ağır geçireceklerini tahmin ediyorduk. Fakat pandemi ilerledikçe değişik ülkelerden yapılan yayınlara baktığımızda alerjik kişilerde, erişkinlerde de bu böyle oldu. Daha hafif geçti. Kronik hastalık grubu yani tansiyon ve kalp hastalığı gibi hastalıkların riskine girmediler. Nasıl oluyor bu diye dönüp bakıldı. Zaman da yoktu çok fazla prospektif çalışma yapmak için. Onun için daha önceden yapılmış eski çalışmalar karıştırıldı. Ve hakikaten ACE2 reseptörü bakılmış daha önce alerjik kişilerde. Ve sayıca düşük bulundu. Yani koronavirüsün yapışacak noktasını fazla bulamadığı alerjik bireylerde görüldü. Ve bu daha sonra test edildi. Yani alerjen mesela polen alerjisi olan birine polen koklattığınız zaman ACE2'lerin kendilerini kapattığını ve daha da az işlev gördüğü gibi sonuçlar ortaya çıktı. Bu da ilginç bir durumdu. Çok yeni dün yapılan bir yayın vardı. 15 ülkeden 25 klinikten 1500 çocuk üzerinde yapılmış alerjisi olan çocukların pandemiyi çok iyi geçirdikleri, astım ataklarının azaldığı ve solunum yolu enfeksiyonlarının üst solunum yolu dahil fazla olmadığını bu süreç içerisinde gösterdi. Onun için sanki koruyucu bir şey gibi ama diğer taraftan taraftan obezitenin çok büyük bir risk faktörü olduğu ortaya çıktı. Beklemediğimiz iki sonuç bunlar. Kalp hastalığı ve kanserden bile daha önemli bir risk faktörü. Çünkü yağ dokusunun içerisinde ACE2 reseptörleri yüksek. Ve bu en fazla kaybedilenlerde obeziteyle ilişkili kayıplar olduğu gösterildi. Tabii çocuklarda olursa o ayrıca bir sorun olur diye görüldü. Türkiye'de okullar gerçekten sorun oldu. Okullar çünkü açıldığı zaman sınıfların şöyle bir şey var. Yani Türkiye o kadar heterojen bir ülke ki. Yani İstanbul'da bir özel okul var. 4 çocuğu bir sınıfa koyuyor. İşte 25 metrekarede 4 çocuk dağılıyor. Maske takıyorlar. Hepsinin öğretmeni ayrı. O öğretmenler başka sınıflara gitmiyor. Çocuklar bahçede eğitim yapabiliyorlar. Havuz kenarına sıralar atan okullar var. Diğer taraftan Anadolu'ya bakıyorsunuz. 40 kişilik sınıf. Hiçbir fiziksel olanağı yok. Açıldığı gibi eskiden nasıl kapandıysa öyle açılıyor. Fiziksel koşullarını değiştirememiş. O çocuklar tekrar bir araya geliyor. Bu pandemi bize sosyal eşitsizliğin Türkiye'deki boyutunu da yüzümüze çok ağır şekilde çarptı. Duymuşsunuzdur. Okul evden eğitim sırasında interneti çekmediği için dama çıkıp oradan düşen çocuk oldu, vefat etti. Yani interneti yok, bilgisayarı yok, televizyonu yok. Bu çocuk uzaktan eğitim alamıyor. Diğer taraftan işte her türlü ekipmanı olup alan da var. Çok iyi koşullarda özel okullar da var. Bunlar çok ciddi sorunlar oldu. Dolayısıyla çocuklar korona hastalığından, yani pandeminin hastalığından COVID-19 nedeniyle ağır hastalık geçirmeseler bile ağır etkilenen grup oldular. Çünkü evde kaldılar. Yani çocuğu eve kapatmanın bedelinin ne olduğunu bütün anneler babalar bilir. Düz duvara tırmanıp her tarafı birbirine katan çocuklar. Biz ekran başında, biz çocuk doktorları, 2 saati geçmesin ekran başında olma süreniz deriz çocuklara. 8 saat ekran başında kalacaksınız olduğu eğitim alabilmek için. Bunlar gerçekçi şeyler değildi. Dünyada yapılan çalışmalar gösterdi ki psikolojik olarak çok etkilendi çocuklar. Birçoğunda obsesif kompulsif nevroz dediğimiz, yani devamlı bir davranış tekrarının olması, aşırı titizlik gibi ruh halleri, yani elini defalarca yıkamak, işte kapı kapandı mı diye 10 kere kontrol etmek gibi davranışlar. Benim gördüğüm hastalarda boğaz temizleme hareketi başladı gibi sesler çıkaran çocuklar gelmeye başladı. İlk iç çeken, derin nefes diye nefes alıp veren çocuklar başladı. Bunların aileleri solunum yetmezliğini de çocuk diye getiriyordu ama hiç belirtiler ona uymuyordu. Muayene belirtileri, solunum testleri hepsi normal olmasına rağmen bunlar oluyordu. Kurcaladıkça şu ortaya çıkıyordu. İşte 65 yaş devamlı konuşuluyor ya. Bütün çocuklar anneanneleri, babaanneleri, dedelerinin öleceğini zannedip kendilerinde bu mikrobu onlara taşıyıp öldüreceğinden korkarak psikolojik travma yaşamaya başladılar. Daha sonra yani depresyon oranları bayağı yüksek bulundu pandemi sırasında çocuk grubunda. Erişkinlerde de tabii bir sürü psikolojik etkileri oldu ama çocuklara bu şekilde yansıdı. Yani biz çocukları eğitemedik bu süreç içinde. Hala eğitebildiğimizi zannetmiyoruz. Eğitimi yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Psikolojilerini de alt üst ettik gibi görünüyor. Evet, bu da pandeminin bir başka boyutu esasında ve de hemen hemen hiç konuşulmayan boyutu. Onun için bu konuya değindiğin için teşekkürler. Ama süremiz de kısalıyor. Esas konuşmakta özellikle istediğim bir başka konu var. Çünkü senin geçenlerde bir televizyon yayında bir cümleni duydum ve hakikaten çok etkileyiciydi o. Biz tıp fakültesinde bütün herkese, bütün öğrencilere tıp bilimini öğrettik ama ölmeyi öğretmedik diye. Gerçekten bu çok etkileyiciydi. Ve de bugün mesela işte iş sağlığı ve iş güvenliği meclisinin Kasım ayı sayıları çıktı. Kasım ayında hayatını kaybeden 294 işçiden, 64'ü sağlık iş kolundan. Sizler Türk Tabipleri Birliği olsun, diğer odalar ve dernekler, tıp dernekleri bu konuda günlerdir kamuoyunu duyurmaya, kamuoyunu bir şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz. Durum nedir? O konuda biraz senden bir görüş istiyoruz. Bir de bu hakikaten dünyada böyle mi? Yani yoksa bu bize mi özgü bir olay? Şimdi pandemi iyi kontrol edebilen ülkeler olmasaydı dünyada bu böyle der otururduk. Ama bakıyorsunuz Yeni Zelanda'ya bakıyorsunuz, İzlanda'ya bakıyorsunuz, Avustralya'ya bakıyorsunuz, Güney Kore'ye bakıyorsunuz. Müthiş programlarla hemen vaka sayısını indiriyorlar. 6 vaka çıktı diye bütün Avustralya kapanabiliyor. Bunlar tabii ekonomik imkanları olup insanları destek programları da sağlayabilen ülkeler olabilir ama çok titiz uyguladılar ve en ufak bir vakadan sonra ciddi karantina programları yaptılar ve onlar da hasta sayısı da düşük oldu, sağlık çalışanları da fazla zarar görmedi. Bir programınız yoksa, programınız varmış gibi davranıyor iseniz, yönetmekten çok algıyı yönetmeye gayret ediyorsanız maalesef burada toplum da çok etkileniyor, ekonomi de etkileniyor, toplumu tedavi etmeye çalışan hekimler ve sağlık çalışanları da mahvoluyorlar. Şimdi sağlık çalışanlarıyla ilgili iki boyutu var olayın. Bir tanesi canlı kalanlar, bir de hayatını kaybedenler. Canlı kalanların çektiklerini de anlatmak istiyorum. Hayatını kaybedenlerden bahsedelim isterseniz. Bugün şu an itibariyle 229 sağlık çalışanı vefat etti. 75'ten fazla hekim vefat etti. Ve bu hekimlerin biz her gün resimlerini görmekten, arkadaşlarımızın birinin daha vefat ettiğini duymaktan yorulduk, bıktık, üzülmek artık bitti. Öfke ve hınç duyuyoruz. Çünkü bu böyle olmamalıydı. Engel olunabilir bir hastalığı çok iyi kontrol etmediğimiz için, bütün şeffaflığıyla ortaya koymadığımız için sağlık çalışanları bunu canıyla ödedi. Şimdi kaybedilenlerin içerisinde bunları insan işte sayı olarak görmek dışında hayat öykülerini bildiğiniz zaman hakikaten insan tüyleri ürperiyor. Bir doktor arkadaşımız Antalya'dan vefat etti. İkiz çocukları vardı ve öğrendik ki eşi de kanserden bir sene önce vefat etmiş. İkiz çocukları, küçük çocukları ortada kaldılar. Eğer yeterince süresini meslekte doldurmamışsa bu hekime maaş bağlanmıyor. Tazminat da almıyor ve emekli de olamıyor. Netice itibariyle meslek hastalığı da değil. Ve kendi kendine kabahatinde ödün oluyor o insan için ve ailesinin arkasında. Şimdi o ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Öykülerini bize anlatsınlar, neler yapabiliriz diye. Ama insanlar o kadar yüreklerini, acılarını basıp o kadar sessizce ve o kadar olgunlukla bunu yaşadılar ki o aileler. Hakikaten hayretler içinde kalıyoruz. Ama bütün hikayeler, yeni kaybedilen bir hekim arkadaşımız 35 yıl önce tıp fakültesine girmiş, sonra bırakmış tıp fakültesini son sınıfta. Birden aklına gelmiş geçen Şubat ayında ben şu tıp fakültesini bitireyim diye başlamış tıp fakültesine. Ondan sonra mezun olmuş, göreve başlıyor, 2,5 ay sonra COVID olup ölüyor. Yani sanki kaderine yürümüş. Bu öykü yani o 229 kişinin hikayesini dinlediğiniz zaman hakikaten çok dramatik. Ve arkadaşlar öyle anlatıyorlar ki şimdi o çocuklar yazıyorlar. Bir çocukcağız diyor ki maskemiz yoktu diyor. Verdikleri maskeler yetişmiyor diyor. Günde bize bir maske veriyorlar. Bir maske hemen nöbette devam etmez. 24 saat nöbet tutuyorsunuz. Ben hasta olacağım diye yaza çocuk ertesi gün hasta oldu ve zatürre oldu. Covid zatürresi, yattı hastaneye. Aynı kendi hastanesine yattı. Bir başka doktor 150 hasta görmüş sabahtan akşama kadar. Akşama onu da pozitif buluyoruz. Şimdi bir kere vaka yoğunluğu çok olunca hastanın size verdiği virüs yükü çok oluyor. hastalığın ağır geçirilmesinin nedeni virüs yükü. Tamamen 60 kat daha fazla virüs alanlar yoğun bakıma giren hastalar oluyor. Entübe olan hastalar oluyor. Bu insanlar ne yapsınlar? Yani bakın şey dağıtılıyor dendiği günlerde, Mart'tan Mayıs arasında söylüyorum. Kişisel koruyucu ekipman dağıtılıyor. Şu kadar milyon verdik, bu kadar verdik. İngiltere'ye postaladık, şuraya hediye ettik, Trump'a gönderdik falan filan. Türkiye'de yoktu. Var, yalan söylüyorsunuz diyorlardı bize. Öğrencilerimiz, bizim asistanlarımız ağlıyorlardı. Biz onlara kendi aramızda para toplayarak şey dağıttık, biliyor musunuz? Ve bunu gizli yaptık. Yani bunu başka bir ülkede sanki yer altında savaş veriyormuşsunuz gibi düşünebiliyor musunuz? Bu çocuklara tulum lazım oluyor, maske lazım oluyor. Satın alamıyorsunuz, nereden bulacağınızı bilmiyorsunuz. Kutular halinde bağışlar yaptırıyorsunuz, gönderiyorsunuz, ellerine teslim ediyorsunuz. Bu en az 4-5 gönüllü kuruluş bunun dağıtımını sağladı bu hastanelere ulaşması için. Biz kendi ülkemizde kendi insanımızı neye karşı koruyoruz? Ya inanılır gibi bir süreç değildi bu. Şey gibi düşünüyorum ben bunu. İkinci Dünya Savaşı hikayeleri gibi daha sonra filmi yapılacak bir süreç yaşadık. Yaşıyoruz da hala. Şimdi bu doktorlar 10 kat daha fazla ölüyorlar. Daha fazla hastalanıyorlar. Daha fazla maruz kalıyorlar. Hakikaten biz yani asker değiliz savaşa gitmeye alışık olan. İtfaiyeci değiliz yangının içerisine girmeye alışık olan. Biz insanın tedavi hizmeti sunmaya alışmış bir grubuz ve hakikaten ölüyoruz. Yani tükeniyoruz diyorlar, ölüyoruz diyorlar, perişan vaziyetteler. Sadece sağlık çalışan, yani doktor değil, ambulans şoförü ölüyor, orayı temizleyen temizlik işçisi ölüyor, hasta taşıyan memur ölüyor, şey ölüyor, gasilhanedeki ölü yıkayıcı ölüyor. Yetişemiyor ki. Şimdi siz bilmiyorum hiç duydunuz mu, fotoğrafını gördünüz mü COVID mezarlıklarının? Greyderler kazıyor, greyderler ölüleri atıyor mezarların içerisinde. Kimse dokunamıyor ama öyle şehirler var ki böyle arka arkaya sanki düğün alayı gelir gibi cenaze arabaları içeriye giriyor mezarlıklara. Bir tanesini arkadaşım anlatıyor, kendi yakınını gömerken. Bizimkini daha atarken içine diyor 10 tane daha yanı açmışlardı mezarlık. Yetmedi, daha açmaya devam etti greyler diyor. Şimdi böyle bir durumdayız. Bunları kimseyi korkutmak için, galeyana getirmek için, yanlış bilgi vermek için söylemiyorum. Yaşadıklarımızı, bizatihi şahit olduklarımıza söylüyorum. Bunları niçin söylüyorum? Toplum olayın boyutunu bilsin, kendisini neden koruması gerektiğini bilsin. Yani şimdi sokağa çıkma yasakları çıktı. Hafta sonu içerisinde markete gidebiliyorsunuz, kasaba gidebiliyorsunuz, bakkala gidebiliyorsunuz, en yakın yoksa uzağa da gidebiliyorsunuz, kuru yemişçiye gidebiliyorsunuz. Yani kuru yemişçiye gidip gelinebilir yazıyor o talimatnamede. Şimdi olay bu kadar hafife alınırken biz niye ölelim? Yani siz düğüne gidin diye mi ölelim? Kuru yemişin diye mi ölelim? Yani bunun bir ölçülebilir orantısı olması lazım. Dolayısıyla ben yetiştirdiğim tıp fakültesi öğrencilerini çok zor yetiştirdim, çok emek verdim. Onların bir tanesinin bile kılına zarar gelsin istemem ve buna da izin vermem. Diğer taraftan arkada kalanların mutlaka sahip çıkılması lazım. Bunun için de bunun meslek hastalığı olduğunun artık ilan edilmesi lazım. Meslek hastalığı olmaması için bakın bir yasa teklifi verildi mecliste. Onun geçmemesi için ne yapacaklarını bilemiyorlar. İlliyet bağ yoktur deniyor, bilmem ne deniyor. O parti verdi, bu parti verdi. Biz o partiye karşıyız, bunu almayız. Yani onu çıkartmayacaklar. Pandemi geçinceye kadar orayı gömecekler gibi görünüyor şu anda. Ama ben bir hekim anası diyeceğim artık. Bütün bu öğrencilerimin adına onu söylüyorum. Yani 3000'e yakın öğrenci yetiştirdim tıp fakültesinde. Onu çıkartmak için ahdettim, öyle söyleyeyim. Bir gün inşallah o da olacak. Ama bunu gecikmeden yapmamız lazım. Çok insan zarar görüyor bu işten. Elif Hocam, bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Gerçekten bu çok önemli bir konu. Bunun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve hakikaten bu zor günlerde her şeyle bu işe gönlünü koymuş çalışan insanların bir şekilde güvence altına alınması lazım. Bu konuda ne yapabiliyorsak biz de yapmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Elif Hocam, devam edelim. Tüylerimiz diken diken bu anlattıklarınızdan. Bunların bir kısmını biliyorduk ama o kadar canlı, o kadar yakın örnekler verdiniz ki. Daha anlatmadım ben. Evet, evet, evet. Yani sözün bittiği yer maalesef. Yani bu bilgisizlikten mi bu kadar yapılıyor yoksa bilerek mi yapılıyor? Açıkçası anlamak da mümkün değil. Yani bu hani yanlış yapma, tesadüfen yanlış yapma oranının çok üzerindeyiz. Evet, duyarlılık maalesef yok. Yani hem daha önce belirtmiş olduğunuz yoksul kesimlerin içinde bulunduğu duruma ilişkin bir duyarsızlıkla karşı karşıyayız ve sağlık çalışanlarıyla da ilgili olarak tabii. Evet, hocam bu program burada bitmeyecek. Biz mutlaka, evet yani mutlaka eğer vakit ayırabilirseniz önümüzdeki hafta da bir program yapmayı çok arzu ederiz. Evet, dinleyicilerimiz öyle. Sizi gerçekten, dinlemeli. Gerçekten bunu hocamızdan rica edelim. Çünkü ben çok samimi olarak söyleyeyim. Tabii kaçınılmaz olarak her yerde izlemeye çalışıyoruz bu gelişmeleri ama hocam kadar bu konuyu bu kadar açık seçik anlaşılabilir ve işin vehametini gerçek manada ortaya koyan çok az program izledim şimdiye kadar. O bakımdan gerçekten ben bütün tanıdıklarıma, eşime, dostuma bu programın podcast'ini mutlaka dinlemesini önereceğim. Çünkü insanların bu açık bilgiye ihtiyacı var. Yani son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu bizim aslında acayip bir şekilde devleti koruma refleksimiz var. Bir manasız bir şey. Yani devleti koruyacağız diye kendimizi mahvediyoruz. Her alanda bu var aslında ama bu pandemide bu iyice artık ayyuka çıktı. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu arada tabii devlet de mahvoluyor. Yani maalesef. Siz devlet biz olmasak olacak bir şey değil. Devlet biz yok. Ama efendim bazı insanların kafasında devlet ayrı bir şey. Devlet değil. Yani. Onlar herhalde Osmanlı'dan bu tarafa çıkamadılar. Evet, hocam bu programın sonuna yaklaşıyoruz. 3-4 dakikamız var. Özellikle topluma önerileriniz nelerdir? Birkaç tanesini şöyle hızla özetleyebilir miyiz? Devamını da gene size uygun olacaksa, zaman ayırabilecekseniz önümüzdeki hafta gene aynı saatte kaydedelim ve 15.30'da yayına verelim. Yapmaya çalışacağım. Halk için şunları söyleyebilirim. Lütfen kendi sağlığınıza, başkalarının sağlığına saygı gösterin. Bu hem sizin ailenizde olabilir, hiç ailenizle ilişkisi olmayan bir insanın kaybına neden olabilirsiniz. Sağlık çalışanlarının kaybına veya hizmet sağlayıcılarının kaybına neden olabilirsiniz. Hiçbirimiz bir başka insanın ölümüne yol açmak istemeyiz. O nedenle gerçekten maskenizi takınız, burnunuzu içine alacak şekilde takınız. Doğru bir şekilde kullanınız. Nerede olursa olsun maskenizi takınız. Evde garantideyseniz çıkarın. Ellerinizi yıkamaya devam edin. Kurallar gerçekten uyulmak için vardır. Burada insanlar kaybediliyor. Hatta bildiğiniz gibi değil. Türkiye'de bu kadar büyük insan kaybını uzun zamandır yaşamadık. Ben çeşitli salgınlar görmüş bir hekimim. Kolera, dizenteri, tifo, menenjit salgınları görmüş bir hekimim. Bu boyutta bir salgın Türkiye tecrübe etmedi. Bunun içerisinden sağlam çıkabilmemiz için hem sağlık açısından, hem ekonomik açıdan, hem ruhen sağlıklı çıkabilmemiz için hepimizin aynı şekilde kurala uyuyor olmamız lazım. Bir de şu var, restoranlar şimdi kapalı ama hani yemek yerken maske iniyor veya bir şey içerken maske iniyor. Yakın arkadaşınız, sizin yakın arkadaşınızı veya tanıdığınız bir insanı güvenli bulabilirsiniz, güvenebilirsiniz ona. Ama virüs olduğu konusunda, olmadığı konusunda güvenemezsiniz. Böyle bir psikolojik anlayış var. O benim tanıdığım. Onun için virüs bulaşmaz. Öyle bir şey değil. Herkes de virüs olabilir. Herkesi virüslü kabul edin. Ellerinizi devamlı kirli kabul edin. Bir dakika bile bir gaflet anınız olmasın bu süreç içerisinde. Evet. Elif Hocam, size çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Evet, önümüzdeki hafta eğer zaman ayırabilirseniz yine sizinle program yapmayı arzu ediyoruz. Onu da önümüzdeki günlerde mutlaka konuşuruz. Çok çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Diyorum, sağ olun. Davet ettiğiniz için, fırsat verdiğiniz için. Elvan, sana da çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Evet efendim. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Elif Dağlı hocamızdı. Son derece önemli bir program olduğunu düşünüyoruz ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi önümüzdeki haftada bu programın devamını getirebilirsek yararlı olacağı kanaatindeyim. Evet efendim, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.